Розділ другий. Стоячи там біля пошкодженого лабіринту, я вдивлявся в портрет чоловіка, який міг бути, а міг і не бути сином Рендома. Можливо, а можливо і ні, він прийняв смерть від ножа, що прийшов з лабіринту. Подумки я стрибнув далеко назад, щоби хоч на мить прокрутити знову події, що привели мене сюди, до цих надзвичайних відкриттів. Нещодавно я дізнався стільки нового, в результаті чого події останніх кількох років складалися у зовсім іншу історію, ніж та, яку я знав, коли проживав ті дні. А тепер нові ймовірності і закладені в них факти знову змінювали мою точку зору. Коли я прийшов до тями в Грінвуді, приватному шпиталі в північній частині штату Нью-Йорк, де провів 2 цілком безтямних тижні після тої аварії, то навіть імені свого не знав. Нещодавно мені розповіли, що аварію ту відразу після моєї втечі з Портерівської психлікарні в Олбані підлаштував братик Блейз. Саме таку історію я почув від іншого свого брата Бранда, котрий запроторив мене до тієї лікарні на підставі фальшивої психіатричної посвідки. У Портері на мене впродовж кількох днів застосовували шокову терапію. Результати її були сумнівними, однак вона запустила процес відновлення деяких спогадів. Вочевидь, це настільки налякало Блейза, що він скоїв замах на моє життя, коли я тікав. Якраз на повороті біля озера він прострелив мені кілька шин. Та акція точно могла б завершитися моєю смертю, якби за Блейзом ніс у ніс не йшов Бранд, котрий захищав власні страхові інвестиції мене. Він розповідав, що перекинувся кількома слівцями з копами, витягнув мене з озера і надавав першу медичну допомогу, поки не підоспіла швидка. Невдовзі після того його впіймали колишні спільники Блейз і наша сестра Фіона. Вони запроторили його до вежі з дуже пильною охороною десь у віддалених краях тіней. Дві придворні кліки плели інтриги та контрінтриги навколо трону, наступали одне одному на п'яти, дихали одне одному в потилиці та займалися іншими неподобствами такого ж типу. Мій брат Ерік, якого підтримували Джуліан та Каїн, мав зійти на трон, що стояв порожнім після незрозумілого зникнення нашого батька Оберона. Незрозумілого для Еріка, Джуліана та Каїна. А для іншої групи, яка складалася із Блейза, Фіони та колись Бранда, нічого незрозумілого не було. Адже те зникнення влаштували саме вони. Підготували цілий ряд подій, які мали розчистити Блейзу шлях до трону. Але Бранд припустився тактичної помилки, спробувавши заручитися підтримкою Каїна в їхній грі за трон. А Каїн вирішив, що йому й надалі краще підтримувати Еріка. Це змусило Бранда серйозно переосмислити власну позицію, але не призвело до негайної зради своїх спільників. Через певний час Блейз та Фіона вирішили використати своїх таємних союзників проти Еріка. Бранд завагався, остерігаючись могутності цих сил, і в результаті отримав копняка від Блейза та Фіона. Коли всі від нього відвернулися, Бранд вирішив повністю відновити баланс сил, помандрувавши до тіні земля, де Ерік полишив мене вмирати багато століть тому. Набагато пізніше Ерік дізнався, що я не вмер, але повністю втратив пам'ять, що для нього було так само добре. Він відрядив нашу сестру Флору наглядати за мною, сподіваючись, що це вигнання буде для мене останнє. Пізніше Бранд розповів, що доручив мене психлікарні Портер у сповненому відчаю бажанні відновити мою пам'ять перед поверненням до Амбера. Доки Фіона з Блейзом давали раду Бранду, Ерік постійно підтримував зв'язок з Флорою. Вона подбала про моє переведення до Грінвуду, з клініки, куди мене поклала поліція, наказала, щоб мене наколювали наркотиками, поки Ерік готувався до своєї коронації в Амбері. Зовсім скоро іделічність життя мого брата Рендома в Тексорамі була порушена звісткою від Бранда. Той благав про порятунок та ще й дав про себе знати не через звичні родинні канали зв'язку, тобто кози. Поки Рендом, який, на щастя, не належав до конфліктних груп, займався порятунком Бранда, я зміг втекти з Грінвуда, хоча іще й не повністю відновив пам'ять. Отримавши від наляканого грінвудського лікаря адресу Флори, я поїхав до її обійстя у Вестчестері та, вдало блефуючи, став її гостем. Рендом тим часом намагався порятувати Бранда, не надто успішно. Він начебто умертвив змієподібного охоронця вежі, але був змушений тікати від внутрішньої сторожі, осідлавши один із надиво рухливих каменів. Охорона Банда не зовсім людей, жвавенько переслідувала його Крістіні. А це навичка, яка за нормальних обставин доступна лише амберитам. Рендом потрапив до тіні земля, де я водив Флору окружними шляхами, аби відшукати стежину до власного осяяння та до обставин свого життя. Рендом перетнув континент після того, як я гарантував йому захист. Він прибув переконаний, що його переслідувачі – мої посіпаки. Коли я допоміг йому їх убити, він нічого не сказав, бо вирішив, що це мій обманний трюк у боротьбі за трон. Однак його виявилося легко вмовити доправити мене через тіні в Амбер. Ця авантюра була доволі успішною в деяких аспектах і водночас вельми провальною в інших. Коли я зрештою дізнався дещо про те, що стосувалося моєї особистості, Рендом та наша сестра Дейдра, котра приєдналася до нас по дорозі, відвели мене до відзеркалення Амбера під водою міста Ребми. Там я пройшов лабіринтом, і спогади посипались на мене лавини. А крім того, вдалося довести, що я справжній Корвін, а не просто одна із його тіней. Я вирушив до Амбера, використавши силу лабіринту, яка дозволяла миттєво повертатися додому. Після короткої безрезультатної дуелі з Еріком втік через козирі під крило мого любого брата і можливого вбивці Блейза. Я приєднався до Блейза, коли він пішов боєм на Амбер. Невдала то була затія, та й завершилася вона нашою поразкою. Блейз під час останньої сутички зник, ще й за таких обставин, які чітко вказували на його смерть. Однак чим більше я дізнавався і чим більше міркував, тим менше йняв цьому віри. Я став бранцем Еріка і проти власної волі взяв участь в його коронації, після чого він наказав осліпити мене та замкнути. Кілька років, які я провів у темниці, відновили мої очі, але водночас сильно розхитали мою свідомість. І лише випадкова зустріч з колишнім батьковим радником Дворкіним, розум якого був ще в гіршому стані, ніж мій, посприяла моїй втечі. Після цього я кинувся відновлювати сили і вирішив, що коли наступного разу піду проти Еріка, то поводитимуся розсудливіше. Я помандрував крізь тіні до давніх земель, де колись панував до Авалону. Мав намір дістати там одну субстанцію, про яку серед усіх амберитів знав тільки я. Унікальна хімічна сполука, що могла вибухати в Амбері. Дорогою я проїхав крізь землі Лорейна, місцини, де панував мій колишній генерал у вигнанні Ганелон. Або хтось дуже схожий на нього. Я затримався там через пораненого лицаря, дівчину та небезпеку, яка була наче дві краплі схожа на ту, що чигала в околицях Амбера. Чорне коло, межі якого постійно розширювалося, було якимось чином пов'язане з чорною дорогою, якою проходили наші вороги. Частково відповідальність за це лежала й на моїх плечах. Так подіяло прокляття, яке я вигукнув, коли мене осліплювали. Битву я виграв, дівчину втратив. А тоді з Ганелоном помандрував до Авалона. Діставшись Авалона, ми швидко дізналися, що він перебуває під захистом мого брата Бенедикта, який боровся з власними проблемами. Найпевніше, обставини були спорідненими із небезпеками Чорного Кола та Чорної Дороги. В останній битві Бенедикт втратив правицю, однак все одно переміг пекельних дів. Він застеріг, аби мої наміри щодо Еріка та Амбера були чистими, а тоді запросив нас насолодитися гостинністю його замку. А сам він ще мав провести кілька днів на полі бою. Саме в Авалоні я зустрівся з Дарою. Дара розповіла, що вона праправнучка Бенедикта, а її існування мій брат приховував від Амбера. Вона витягнула з мене все, що змогла, про Амбер, лабіринт Козирі та нашу здатність пересуватися між тінями. А ще вона виявилася неймовірно вправною фехтувальницею. Ми вкинулися у нетривалу розпусту після мого повернення з пекельної мандрівки до місця, де я набрав удосталь необгранкованих алмазів, щоб заплатити за речовину, яка знадобилася мені під час нападу на Амбер. Наступного дня ми з Ганелоном повантажили необхідні хімікати і поїхали до тіні земля. Колись за часів вигнання я жив там, а тепер мав купити необхідну автоматичну зброю та амуніцію. Поки ми їхали, у нас виникли певні труднощі з Чорною дорогою, яка, здавалося, розширила свій вплив серед світів тіні. Ми могли дати раду труднощам, що виникали через неї, але я ледь не загинув на дуелі з Бенедиктом, який помчав за нами крізь світи в пекельній гонитві. Надто злий, щоб слухати докази, він тіснив мене до підліску. Брат мій, хоч йому і доводилося послуговуватися лівою рукою, все одно був кращим фехтувальником, ніж я. мені вдалося здолати його лише використавши деякі трюки чорної дороги, про які він не знав. Я був певен, що він жадав моєї крові через інтрижку з Дарою. Але ж ні. Перекинувшись зі мною під час бою кількома словами, він вперто стверджував, що не знає такої людини. Натомість виявилося, що він помчав за нами, бо був певен, що я вбив його слуг. Що ж, Ганелон справді знайшов кілька свіжих трупів у лісі поблизу Бенедиктового палацу, але ми вирішили про них не згадувати. Ми гадки не мали, хто вони такі, та й не хотіли ускладнювати наші гостини. Полишивши Бенедикта на турботу Джерарда, якого я викликав через козир з Амбера, ми з Ганелоном попрямували до тіні земля, озброїлися, рекрутували в тінях бойовий загін і рушили атакувати Амбер. Але ще до нашого прибуття з'ясувалося, що Амбер вже атакували істоти, які прийшли з чорної дороги. Моя нова зброя швидко переважила сили на бік Амбера. Ерік загинув у тій битві, залишивши мені свої проблеми, свою злу волю та судний камінь, пристрій для контролю погоди, зброю, яку він застосовував проти мене, коли ми з Блейзом атакували Амбер.